Terk edişim, bu kaçıncı geri dönüşün? Kendini ne sanıyorsun? Bu konuyu iyi düşün. Her gidişin dönüşünde beni hazır buluyorsun. Sabrında bir sonu vardır, hiç hesaba katmıyorsun. Hep ben yedek, hep ben yedek, artık bu iş sürmeyecek. Hey yedek, hadi gir yedek, hadi git yabancı gönüllere. İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek, mümkün olmayacak sana geri dönüş. Hemen kaçıp gitmek mümkün olmayacak sana geri dönüş. Yoktur sanma, böyle bir duyguya kanma. Öyle bir git, öyle bir git, bir daha da asla dönme. Toleranslar bitti artık, yalanların sonu geldi. Ettiklerin yetti artık, sana olan aşkım bitti. Hep ben yedek, hep ben yedek, artık bu iş sürmeyecek. Ellere düş, hadi dillere düş, hadi git de yabancı gönüllere düş. İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek, mümkün olmayacak sana geri dönüş. Ellere düş, hadi dillere düş, hadi git de yabancı. İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek, mümkün olmayacak sana geri dönüş. Ellere düş, hadi dillere düş, hadi git de yabancı gönüllere düş. İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek, mümkün olmayacak sana geri dönüş.